nesini söyleyeyim canım efendim, gayrı düzen tutmaz telimiz bizim, telimiz bizim. Arzuhan eylesem deftere sığmaz, omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Arzuhan eylesem deftere sığmaz, omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Sefili reislerin yüzü soğuklar, yıl perisi tutmuş içi kovuktur, içi kovuktur. İneği davarı tavuktur, yoktur bundan gayrı malımız bizim. İneği davarı iki tavuktur, yoktur bundan gayrı malımız bir an olacak, günahımız var.